Кастусь за шпалеркай. Гісторыя пра тое, як Наталка перамагла сілы дыфузіі ды ўратавала брата. Аднойчы Кастусь і Наталка павыкідалі з хаты ўсе боты. Яны хацелі праверыць, ці змогуць пацэліць у адчыненую фортку. Яны, пэўна, хацелі не толькі гэтага, але цяпер ужо не істотна. Гісторыя насамрэч не пра боты, а пра незвычайны эфект дыфузіі, які здарыўся з імі ў той самы дзень. Не паспелі яны выкінуць апошні бот, як са двара пачуліся крыкі. Крычала цётка Люда з першага паверха, тая самая цётка, што апекавалася палісаднікам перад домам. Здаецца, яна крычала: «Памідоры!» Дзеці прытуліліся насамі да шыбы і пабачылі. Цётка Люда крычала на чалавека, што корпаўся ў кустах пад яе балконам. У гэтым чалавеку Кастусь і Наталка адразу пазналі свайго тату. Ён акуратна збіраў іх абутак. А калі ўсё пазбіраў, моўчкі выпрастаўся, зірнуў на іх вакно і так павольна прыпадняў адно брыво, што ва ўсім доме зазвінелі шыбы ды затрымцелі фіранкі. Дзеці ў момант адскочылі ад вакна. «Нешта цяпер будзе!» – працяжна сказаў Кастусь. Яму раптам стала сумна і захацелася есці. «А мы схаваемся!» – суцешыла яго Наталка, ды так засмяялася сваёй хітрай прыдумцы, што не вытрымаў і Кастусь. Таксама усміхнуўся і пацёр кулаком вока. «Прыкінемся шпалеркамі!» – патлумачыла Наталка, і, каб пераканаць брата, уціснулася ўсім сваім маленькім целам у сцяну. Яе шчака пры гэтым распласталася па сцяне так, што крыху абляпала слінай новыя шпалеры. Кастусь хацеў быў зрабіць заўвагу, але тут крыкі ў палісадніку паграмчэлі. Наталка рванула яго за рукаў, грукнула аб сцяну і хуценька зашаптала. «Ты шпалерка, паўтарай, я шпалерка!» «Я шпалерка, я шпалерка, я шпалерка!» – тройчы сказаў Кастусь. Ён утыкнуўся носам у сцяну і адчуў, як нешта мякка абвалоквае яго ўсяго, нібы абдымае і ўжо не адпускае. Перш чым прамовіць сваё чароўнае «я шпалерка», Наталка паглядзела на брата. Там, дзе толькі што стаяў Кастусь, віселі шпалеры. Трошкі памятыя, месцамі нават у бурбалках, але шпалеры. «Ты дзе?» – прашаптала сястра. «Тут?» – нерашуча прамовіў брат аднекуль са сцяны. «Што я казала? Нас не знойдуць!» Яшчэ весела заўважыла Наталка, але сама ператварацца ў шпалерку перадумала. «Добра, вылазь!» – зусім ціха папрасіла яна. «Нічога нам і так не будзе!» Кастусь напяў усе цягліцы свайго арганізма, але адляпіцца ад сцяны не даў рады. «Што ж гэта такое?» – не супакойваўся ён, упіраючыся нагамі і рукамі ў сцяну. «Я Кастусь! Я Кастусь!» – паўтараў ён зноў і зноў, але ўсё было марна. Яму нават плюнуць як след не ўдалося, толькі тонкі струменьчык пацёк па ўзоры на шпалерах. «Позна!» – прашаптаў нарэшце Кастусь. «Со мной здарылася дыфузія!» «Што здарылася?» – спалохана перапытала сястра і пагладзіла шурпатую шпалерку. Кастусь растлумачыў ёй пра малекулы, якімі ён, калі прыціснуўся моцна да сцяны, абмяняўся са шпалерамі. «І што цяпер?» – нецярпліва спытала Наталка. «Цяпер усё!» – данёсся сумны адказ з-пад шпалеркі. «Пачакай!» – прыхапілася сястра. «Я ведаю, чым цябе аддыфузіць. Наталка кінулася на кухню, схапіла міску з пернікамі і радасная падбегла з імі да кастусёвай шпалеркі. Шпалерка тут жа заварушылася. Здавалася, тысячы маленькіх мурашак забегалі пад ёй, калі водар свежых пернікаў пратачыўся ў сцяну. «Малекулы!» – з веданнем справы сказала Наталка. Мурашкі збіліся ў некалькі груп і пачалі вяртацца ў форму братавага цела. Пернікі рабілі неверагоднае. Яны выцягвалі кастуся назад. Так моцна нешта ў ім хацела гэтых ласункаў. І вось, калі абрыз за шпалеркай абмаляваўся, усё раптам спынілася. «Мала пернікаў», – здагадалася Наталка. Тады яна пабегла на кухню, замясіла цеста з мукі, варэння, кефіру, яек, імбіру і какавы, выліла яго ў формачкі і ўжо гатовая была ставіць у духоўку, як прыгадала. «Цынамон!» Дробненькімі шчопцямі дадала яна цынамону ў кожны пернік, запаліла агонь і закрыла дзверку духоўкі. Праз 10 хвілін па кватэры паплыў памарочлівы пах. Калі ж Наталка дастала гатовыя пернікі і прынесла іх у залу, малекулы кастуся зрабілі апошні рывок. Нешта зарыпела, і тут жа з'явіўся кастусь. Трошкі памяты, але ў цэлым такі самы кастусь, як і да дыфузіі, толькі галодны. Таму Наталчыны пернікі пацешылі яго так, як не цешылі ніколі раней. Пернікі пацешылі і тату, калі ён з кошыкамі поўнымі ботаў падняўся нарэшце дадому. Дзеці ж пасля гэтага здарэння ні да чога больш моцна не прыціскаліся. Ні да шпалерак, ні да дзвярэй у аўтобусах, ні да парэнчаў у школе. Ды што там не прыціскаліся? Яны нават сядзець на адным месцы доўга не сядзелі. «Па-першае, гэта стамляе», – важна тлумачыў кастусь. «А па-другое, мы пазбягаем дыфузіі», – дзелавіта дадавала Наталка і перасядала на іншае кресло.